Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 19 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Trying hard, he started freaking out, acting the way girls don't like, love is on pointless stuff, I can't imagine what he did, nothing that can impress me, counting seconds to go back, I regret this walking now, back home, sat down in my dorm, feeling a little confused, and because I refuse praying, he lost his cell phone, and then my voice might turn on and I heard something like this. Fall through when I'm feeling you. I run into doors, make big noise, spill the drinks, fall on trees, crash everything. I wanna lighten your mood, change my ways, improve my state of mind. Let me do my move, yeah. Baby, I'm easy going, but I'm stuck on you. Can't be cool and chilling when I'm such a babe like you. Listen, I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I'm really, really, really wanna work it out, yeah, work it out, work it, I wanna work it out. Jak to przyjemnie oznajmić, że dziś bezchmurne niebo, to po pierwsze, a po drugie, że już od dobrych 20 paru minut, od prawie pół godziny, słońce nad naszymi głowami, no i do tego piątek, znaczy może być coś bardziej optymistycznego. 19 maja przed nami, 139 dzień tego roku, słońce zajdzie po 20:30, no a dzień potrwa jeszcze ponad 15 godzin, a w sumie prawie 16. Dziś imieniny Celestyna, Mikołaja i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś także, no akurat tak się złożyło. Dzień dobrych uczynków. No to samych dobrych życzymy. Piątek, 19 maja, prawie 5 po piątej. Dzień dobry Państwu. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię.

And try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring me down. I'm just feel that I'm just feel that I'm just feel that I'm alive. Jedenaście po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wraz z małżonką złożą dziś wizytę w Polsce. Podczas jednodniowego pobytu w Warszawie niemiecki prezydent będzie rozmawiał z polskim odpowiednikiem. Spotka się także z premier. Obie pary prezydenckie wezmą udział w warszawskich targach książki. W Warszawie trwa siódmy kongres Polska. Wielki projekt. Drugi dzień będzie poświęcony przede wszystkim kwestiom gospodarczym. W obradach weźmie udział wicepremier, minister rozwoju i finansów, a obrady będą odbywać się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent. Polscy żołnierze zasilą południową flankę NATO w Rumunii. Dziś wczesnym popołudniem w Wędrzynie odbędzie się uroczyste pożegnanie pierwszej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego, które będzie działał na terenie Rumunii. Przypomnijmy, nasz kraj w ramach ustaleń ze szczytu NATO w Warszawie wysyła również pododdziały na Łotwę. Tam Polska wyśle kampanię czołgów Twardy z 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Pożegnanie żołnierzy zaplanowano na koniec maja. Główny Urząd Statystyczny poda informacje o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w kwietniu. Od tych danych zależy m.in. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Przypomnijmy, w tym tygodniu GUS zaprezentował informacje o płacach i zatrudnieniu oraz wstępny szacunek PKB za pierwszy kwartał. Wynika z niego, że polska gospodarka urosła w ciągu roku o 4%. Z zagranicy. Iran wybiera dziś prezydenta. To jedne z najważniejszych w ostatnich latach wyborów w tym kraju. Mieszkańcy zdecydują, czy Iran nadal będzie szedł drogą reform i otwarcia na świat, czy też powróci do nieprzyjaznej wobec Zachodu twardej retoryki. Wyniki są trudne do przewidzenia, a jak relacjonuje z Teheranu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, jedyny polski dziennikarz, który obserwuje wybory w Iranie, uprawnionych do głosowania jest 55 milionów osób. Wśród nich jest także nieliczna grupa osób z polskim obywatelstwem. Irańczycy głosują także w 102 krajach świata, gdzie mieszka mniejszość irańska. Głosowanie prowadzone będzie także w irańskiej ambasadzie w Warszawie. W Bolonii oddany zostanie hołd polskim żołnierzom wyzwalającym miasto. Uroczystość odbędzie się z okazji 72. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Wezmą w niej udział weterani armii generała Andersa, przedstawiciele rządu, sejmu, instytucji historycznych oraz harcerze. Zdaje się, że to koniec protestów w Grecji, przynajmniej na razie, bo grecki parlament przyjął nowe reformy oszczędnościowe, poparła je rządowa większość parlamentarna, opozycja była przeciwna. Przegłosowanie nowych oszczędności w wysokości blisko 5 miliardów euro stanowiło warunek zakończenia oceny greckich reform i odblokowania kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla tego kraju. Wieczorem przed greckim parlamentem doszło do zamieszek. Przeciwko nowym oszczędnościom protestowało tam kilkanaście tysięcy osób. Przypomnijmy, że ostatni program kredytowy dla Grecji opiewa na łączną kwotę do 86 miliardów euro, a w lipcu Ateny muszą spłacić kolejną ratę zadłużenia na ponad 7 miliardów euro. Zapowiadamy nie tylko to, co dziś przed nami, ale także w weekend, a w weekend między innymi Noc Muzeów. I jeszcze o tym w Trójce będziemy mówić. Zachęcamy do słuchania i serwisów informacyjnych, więcej także na portalu polskieradio.pl oraz w pozostałych audycjach. Na Budziku kwadrans po piątej. Za chwilę szelest prasy. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie. życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. I jeszcze pan Rafał informuje, że japoński rząd przyjął właśnie ustawę zezwalającą na abdykację panującego obecnie cesarza Akihito. Termin zmiany władcy przypadnie najprawdopodobniej w grudniu 2018 roku, a nowa era panowania rozpocznie się z początkiem 2019. Urodzony w 1933 roku, Akihito objął cesarski tron w 1989 roku. Po swoim ojcu Hirohito, w imię którego Japonia walczyła w II wojnie światowej, przywiązuje on dużą rolę do narzuconej po wojnie przez Amerykanów pacyfistycznej konstytucji kraju i pojednania z krajami azjatyckimi. Cesarz na początku sierpnia, pamiętamy to, ubiegłego roku zasygnalizował w orędziu telewizyjnym, że ze względu na stan zdrowia byłby gotów do abdykacji. Ta ustawa trafi dziś do parlamentu i zgodnie z planem premiera Shinzo Abe będzie poddana pod głosowanie w połowie czerwca. Bardzo dziękujemy za informację od pana Rafała wprost z Japonii. 19,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że są pierwsze wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich osobom, które nie szczepią dzieci. Rodziców, którzy nie chcą szczepić dziecka, nie tylko karze się finansowo, ale także próbuje się im ograniczyć władzę rodzicielską, podkreśla gazeta. Jak dodaje, w najlepszym przypadku rodzicom grozi nadzór kuratora, w najgorszym odebranie dziecka i umieszczenie go w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Sąd za brak szczepień. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita i w tej gazecie także o tym, że jesienią zacznie się huśtawka cenowa, bo Unia Europejska znosi limity produkcji cukru. To dla Polaków najbardziej polityczny surowiec spożywczy, pisze Rzeczpospolita i dodaje, że w październiku Unia przestanie narzucać krajom i firmom, kto ile cukru może produkować. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu obecny wzrost cen tego surowca potrwa do końca roku, a następnie będą duże wahania. Polski cukier śpi na bombie, tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że w lipcu na stacjach koncernu Orlen pojawią się przezroczyste sklepy. skrzynki przeznaczone na przedarte paragony. Jak informuje gazeta, skrzynki powstaną z myślą o klientach, którzy nie chcą lub nie potrzebują dowodu zawarcia transakcji, a dzięki temu rozwiązaniu zyskają pewność, że ich paragony nie zostaną wykorzystane w działaniach szarej strefy podatkowej. W ten sposób, zauważa Puls Biznesu, koncern wpisuje się w zainicjowane przez Ministerstwo Finansów działania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego. Akcja ma pokazać klientom korzyści wynikające z uczciwych praktyk podatkowych i zlikwidować ryzyko, że na podstawie pozostawionych przez nich paragonów wystawiane będą tak zwane puste faktury, mogące służyć do wyłudzenia podatku VAT. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że wbrew zapowiedziom kierowcy nie dostaną do lipca około 130 km nowych tras ekspresowych. Jak czytamy w dzienniku, do połowy lipca zgodnie z kontraktem włoscy wykonawcy mieli zakończyć budowę obwodnicy Marek za Warszawą na trasie drogi ekspresowej S8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad termin zakończenia inwestycji przełożyła jednak na połowę października. W lipcu miała zakończyć się trwająca od 2 lat budowa dwóch odcinków S8 na Podlasiu. Niestety ten zostanie ukończony jesienią, drugi pod koniec roku. Wyborcza zauważa, że w połowie roku kierowcy nie pojadą też nową ekspresową drogą S51, która ma połączyć Olsztyn z ekspresową siódemką. Wiosną Generalna Dyrekcja przełożyła termin zakończenia tej inwestycji na grudzień. W czerwcu nie będą też gotowe, choć zgodnie z kontraktem powinny, dwa odcinki S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Są też opóźnienia na siódemce między Warszawą a Krakowem, podobnie z odcinkiem drogi numer 19 od strony Lublina do Rzeszowa. O poślizgu na drogach dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Jeśli mi się wydaje, więcej optymistycznych, mam nadzieję, więcej ciekawych tematów także z prasy w porannej piątkowej audycji po godzinie 6. Gorąco zachęcam do pozostania z nami. A na budziku 23 po 5. To już za chwileczkę muzyczne kalendarium. 26 minut po godzinie 5. Nie dajemy zasnąć, przypominając sobie tym samym wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1480 roku zmarł Jan Długosz, historyk, kanonik krakowski, autor pierwszej syntezy w historiografii polskiej, autor dzieła Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego. 105 lat temu zmarł Bolesław Prus, pisarz, publicysta, współtwórca polskiego realizmu krytycznego. 52 lata temu zmarła Maria Dąbrowska, pisarka, publicystka, tłumaczka i działaczka społeczna, autorka wielu powieści, m.in. Nocy i Dni. 39 lat temu polscy himalaiści Eugeniusz Chrobak i Wojciech Róż jako pierwsi zdobyli szczyt Kanczendzongi południowej w Himalajach. A 3 lata temu zmarł Zbigniew Pietrzykowski, bokser, 4-krotny mistrz Europy, 3-krotny medalista olimpijski, także trener, również poseł na Sejm drugiej kadencji. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że w 1951 roku urodził się Joey Ramone, amerykański wokalista zespołu Ramones. Artysta zmarł w roku 2001. Pankowo, Ramon się w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania właśnie z kalendarzem dat historycznych. Ciąg dalszy muzyki z tegoż właśnie kalendarza już za chwilę, jako że na budziku punkt 5.30 pora na prognozę pogody. Krótko i na temat, pan synoptyk, dziś słonecznie i bardzo ciepło, w całym kraju bezchmurne niebo, wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No, a na termometrach teraz w wielu miejscach, no, jak informuje m.in. pan Krzysztof, za 4 piętnacha, podobnie za oknem na Myśliwieckiej, a w dzień ma być od 22 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 25, na krańcach zachodnich nawet do 28 stopni. Sure enough. but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday. Is this what you want? Stereophonics w muzycznym kalendarzu i wspomnienie Stuarta Cable'a, perkusisty formacji, który urodził się w 1970 roku, zmarł w roku 2010. W kalendarzu pamiętamy o urodzonych 19 maja i tak 68 lat kończy amerykański wokalista, basista, kompozytor Dusty Hill z ZZ Top. That color just turns me loose. shoes. You got the color and turned me blue. When you get the blues, baby, I got the juice. If you get the blues, remember, I got the juice. Hey, hey. Ow. A tak mi graj, panie Budziku, tak mi graj, to od pana Sebastiana. Odsyłam oczywiście do piątkowej porannej audycji. Zapraszam do trójki, jak zwykle harce na gitarce u pana Wojtka. Polecamy bardzo serdecznie. Na Budziku za 23 minuty szósta, ciąg dalszy gitar i perkusji, wydzieruchów. Bardzo proszę, tym bardziej, że urodzinowo. Wypada, myślę, zagrać AC/DC, bowiem dziś 63 lata kończy perkusista, współzałożyciel formacji Phil Roth. Trójkowy Budzik. Wiecznie młodzi, choć 63 lata dziś jak nic stuknęło i profesor Ciekawski też w dobrej formie, jak słyszymy. Oni tam wszyscy, przecież Young, no szczególnie Angus. Pięknie dziękujemy państwu za poranną korespondencję. No oczywiście życie plecie się dalej. Wczoraj dotarła do nas przed południem smutna informacja o tragicznej, zaskakującej, przedwczesnej śmierci Chrisa Cornella. Pozostają wspomnienia i muzyka, między innymi z jego udziałem w Audioslave. Thank you. Państwo także wspominają. Wielkie dzięki za to cudo granie w Dniu Dobrego Uczynku. Wiele tychże spełnił w swoim życiu. Bardzo dziękuję. To od pana Mateusza. Także dziękujemy za te perełki muzyczne i diamenty. Wszak pamiętamy, że także Chris Cornell znalazł się w państwa ulubionym zestawie utworów skutecznie budzących w 2015 roku. Tu wspominamy tragicznie zmarłego wczoraj, przedwczoraj artystę z zespołem Audioslave. Za 14:06 sygnały od państwa o słońcu, o drodze nad morze, walizki spakowane, autostrada już w drodze nad morze, to państwo Joanna i Paweł. Udanego odpoczynku życzymy i jeszcze od pani Ani z Gliwic sygnał o tym, że rano się obudzi, nie ma pewności, czy piątek, czy sobota, słysząc trójkowy budzik, bardzo przepraszam, wiedziałem, że trzeba wstać i iść do pracy. Dziś dzień mycia samochodu ponoć, a jutro Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, tak dodaje pani Ania do kalendarza świąt osobliwych. Tak sobie myślę, zazwyczaj po myciu auta albo, no może naczyń to nie, ale myciu szyb to pogoda. No właśnie, ma się i pan synoptyk tak to przygotował, że co prawda określa to jako na weekend pogoda dynamiczna. No to znaczy, że się skiepści, bo mają przejść burze, także te z intensywnymi opadami, również te gwałtowne. Choć ma być ciepło, jutro jeszcze gorąco do 26 stopni na południu, w niedzielę do 22-23, ale z przelotnymi burzami. Początek tygodnia, przyszłego tygodnia też ciepły, upalny, ale również z opadami, również z przelotnymi burzami. Słońca życzymy wszystkim wypoczywającym, a tym, którzy do pracy, no to przypominamy, że niezmiennie chciałoby się, ale nie sobota, piątek, 19 maja przed nami, dziś imieniny Celestyna, Mikołaja i Piotra. Słońce obudziło się chwilkę po 4:30, zajdzie po 20:30, zatem z prostych porannych rachunków wynika, że dzień potrwa niecałe 16 godzin. No i uczynków tych dobrych życzymy w dniu właśnie dobrych uczynków. No to jeszcze dobry uczynek, żeby się nikt nie spóźnił, na przykład na 6:00 za 13:06. Raz, dwa, trzy, marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z tej. Papa ludzi dużo na katorii jaj tu, tam że pójdzie, ma ja ciężka blędzika, katorii jaj tu, i mięsie pójdzie, jedzie na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół, więc się ich wspinać, świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu, giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu jeszcze tak między wierszami pan Jacek z Krakowa. Czyżby pan, panie Budziku, zapomniał o nowej świeckiej tradycji, by panu Wojtkowi podebrać przynajmniej jedną płytkę z walizeczki z płytami właśnie? Nie zapomniałem. No proszę, czabo na masa. Podpuszczają, a mnie się może oberwać po uszach, tak podebrać to jeszcze, ale odłożyć na miejsce, żeby pan Wojtek się nie kapnął, no także moja prośba. Za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach piątkowe. Zapraszamy do trójki, redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy za dziś i oczywiście zachęcamy do kolejnego spotkania już w przyszłym tygodniu. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. singing a dream of home. Never felt so much alone. In the cradle of the moon, mistress of the restless soul, I will lay my burden down, let my life unfold. Once more, but till then my heart forlore.